NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Woningtekorten, exploderende huizenprijzen. De Hollandse huisvesting loopt nu wel echt uit de rails. De stad Utrecht zoekt de oplossing in 60.000 extra woningen in de stad. Maar wie kan die high-end woningen betalen? En kan de stad zoveel meer mensen wel aan? Dat zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst het hoge beroep in de zaak Nicky Verstappen. Die is begonnen. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Michel Koenen. En de rechtbank in Den Bosch is dat hoge beroep begonnen dus in de zaak Nicky Verstappen. Verdachte Jos B. kreeg in november vorig jaar 12,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van het jongetje. Bas Dingemansen van L1 regionale omroep in Limburg volgt die zaak. Ja, opvallend vandaag is dat de B. voor het eerst echt aan het woord is in de rechtszaal zelf. Wat zegt hij allemaal over de zaak? Ja, dat is heel opvallend. We hebben hem tot dusver eigenlijk nog niet zo heel veel horen zeggen in al die tijd dat hij al in de rechtbanken en nu dan in het hof komt. Hij blijft eigenlijk bij de verklaring zoals hij wel eerder is gecommuniceerd door hem en zijn advocaat. Dus dat Nicky al dood was op het moment dat hij hem vond op de Brunssummerheide. Dat hij even heeft gecontroleerd van, ja, leeft hij nog? Daardoor aan zijn lichaam heeft gekomen. Dat zou ook DNA-sporen op zijn lichaam verklaren. Maar hij zegt, ik heb er echt niks mee van doen. Ik heb hem ook niet ontvoerd, niet misbruikt en dus niet gedood. Ja, we zien hem nu dus ook echt zitten in die rechtszaal. Hoe zit hij erbij? Nou, hij is best wel ontspannen voor zijn doen. Hij heeft in de eerste aanleg, dus bij de rechtbank in Maastricht, was hij vaak toch wat meer gespannen, heel erg stilletjes. Mm-hmm. En je merkt de laatste zittingen al dat hij iets losser wordt. En vandaag is hij zelfs op de grond gaan liggen om te laten zien hoe Nicky Verstappen zou hebben gelegen toen hij hem vond. Dat, ja, een heel opvallend moment eigenlijk. Hij stond gewoon op, is gaan liggen. Iedereen keek ook wel een beetje verbaasd. Maar dat is een beetje de sfeer van vandaag. Ja, want B. Had in de eerste aanleg van de zaak niet gesproken in de rechtszaal. Toen was er die videoboodschap die er af is gespeeld. Het verhaal toen in die videoboodschap vergeleken met zijn verhaal nu, zitten daar nog verschillen in? Niet heel erg, maar hij gaat nu wat meer in op details. En dat is ook waar zijn advocaat en hij zelf een beetje bang voor zijn geweest. Kijk, op die details gaat de officier van justitie natuurlijk doorvragen, doorzagen, zoals hij het zelf zal ervaren, Jos B. Daarom hebben ze in eerste instantie een videoboodschap ingesproken. Zo van, dit is mijn verhaal en daar blijf ik bij. Ik ga er ook geen verdere vragen over beantwoorden. Dat doet hij vandaag wel, dat is opvallend. Maar dan zie je inderdaad dat de officier van justitie daar ontzettend op aan het schieten is om te kijken of daar misschien elementen in zitten waar ze duidelijk misschien uit elkaar lopen, waar feiten niet helemaal zouden kloppen. Ja, dat is wat er nu, as we speak, aan de gang is. Ja, die rechtszaak die duurt nog even. Zijn de ouders van Nicky Verstappen vandaag ook in de rechtszaal? Die zijn erbij, zoals eigenlijk bijna altijd. Opvallend is ook dat de vader van Nicky Verstappen, die gaat vandaag ook spreken. En dat is voor het eerst. De moeder en de zus hebben al eens gesproken, maar Peetje Verstappen die gaat later vandaag het woord nemen. Ja, en bijgestaan dus door Royce de Vries. Bas Dingemansen van L1, dankjewel. Google heeft de rechtszaak tegen een Europese miljardenboete verloren. 4 jaar geleden werd het bedrijf door de Europese Commissie bestraft. En volgens Brussel maakte Google met zijn prijsvergelijker Google Shopping misbruik van zijn machtspositie. En Google was het daar niet mee eens en begon de zaak. Tech-redacteur Nando Kastelein, jij volgt die zaak voor ons. Google heeft nu dus verloren. Wat betekent deze uitspraak voor die tech-gigant? Dat betekent natuurlijk als eerste dat hun bezwaren van tafel zijn geveegd grotendeels. En dat de boete van ruim 2,4 miljard euro in stand blijft. Daar zullen ze in Amerika niet blij mee zijn. Ik vat nou ook als ze nog in beroep gaan, want het is een uitspraak in eerste aanleg. Dus het is een tegenvaller voor hen. Ja, het is in Luxemburg diende deze zaak inderdaad. Hè? Wat is nou de belangrijkste conclusie van dat gerecht? Nou, wat je zou kunnen zeggen is dat het gerecht meegaat in de redenering van de Europese Commissie. Dat Google met zijn prijsvergelijker in Google Shopping zijn eigen prijsvergelijker voortrekt op concurrenten. En dat leidt tot oneerlijke concurrentie wat Europese partijen benadeelt. En dat is toch wel een belangrijke voor de Europese Commissie om in zijn zak te steken. Ja, inderdaad. Ja. Werd ook met grote belangstelling uitgekeken naar deze zaak. Waar heeft dat allemaal mee te maken? Dat heeft mee te maken dat er niet één zaak loopt. Er lopen best wel wat zaken naar machtsmisbruik door Amerikaanse techbedrijven. Alleen ook Google heeft 4 zaken lopen waarin ze in 3 gevallen een boete hebben gehad. Dus het is een opsteken voor de commissie. In al die onderzoeken betekent natuurlijk niet dat in al die onderzoeken ook ze gelijk zullen krijgen. Maar ja, dat geeft wel een beetje aan waar het misschien heen gaat. Ja, want er lopen dus nog meer zaken met nog meer uitspraken die er dus gaan komen. Ongetwijfeld, ja. Nando Kastelein, dankjewel voor je tekst en uitleg. Moderna wil dat zijn coronavaccin ook kan worden gebruikt bij kinderen van 6 tot en met 11. De farmaceut heeft daarvoor goedkeuring aangevraagd bij de Europese toezichthouder EMA. Eerder vroegen Pfizer en BioNTech ook al om goedkeuring voor hun coronavaccin voor kinderen. De tijdelijke vluchtelingenopvang in Heumensoord in Gelderland is zo slecht dat die snel moet worden gesloten. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman schrijven dit aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol. Ze waarschuwen dat de Afghaanse evacuees te weinig privacy hebben en vaak lijden aan stress, depressie en slapeloosheid. Het was vannacht opnieuw onrustig aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Het is enkele tientallen migranten gelukt de grens over te steken. Ze sloopten hekken en andere barrières. Een deel van hen is opgepakt en naar Wit-Rusland teruggebracht. Polen zegt inmiddels 15.000 militairen aan de grens neer te hebben gezet om de migranten tegen te houden. Het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij is het erg druk bij de teststraten van de GGD in Brabant. Volgens de regionale omroep krijgen inwoners van onder meer Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg de melding geen testplaats gevonden. De GGD Brabant Zuidoost is al per direct gestopt met testen zonder afspraak vanwege de drukte. En ook gisteren was het al druk bij de teststraten. In België krijgen mensen die het Janssen-coronavaccin hebben gekregen een boosterprik. De verantwoordelijke ministers volgen het advies op van de Hoge Gezondheidsraad. En van Janssen was maar één vaccinatie nodig, maar nu blijkt dat de bescherming van het vaccin snel afneemt. In België hebben zo'n 400.000 mensen het Janssen-vaccin gekregen. De boosterprik die wordt dan gedaan met een vaccinatie met Pfizer of Moderna. Jeffrey Herlings kan vanmiddag voor de tweede keer in zijn carrière de titel pakken in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. In Italië gaat dadelijk de laatste Grand Prix van het seizoen van start. Ja, en het belooft, net zoals bij de Formule 1, een spannende ontknoping te worden. Hans van Lozenoort, jij volgt het voor ons, want het is nog geen uitgemaakte zaak. Nee, zeker niet. Er zijn drie coureurs die nog aanspraak maken op de titel. En daarbij naast Jeffrey Herlings zijn dat de Fransman Romain Fèvre en de Sloveen Tim Keizer de titelverdediger. Ja, en hoe knap is het dan als Herlings daadwerkelijk wereldkampioen gaat worden? Nou, dat zou heel knap zijn, want hij komt terug van een blessure opgelopen eerder dit seizoen in Os, in Nederland. En hij is de enige coureur van dat toptrio die in totaal 4 uitslagen in het totaal mist door die blessure en 1 keer uitgevallen met een kapotte motor na een crash. Dus het zou heel knap zijn. Ja, en toch nog altijd 3 punten voorsprong dus. Wanneer weten we of het hem daadwerkelijk is gelukt? Nou, waarschijnlijk weten we dat pas na afloop van de tweede manche die vanmiddag wordt verreden. Die start om 3:10. Eerst krijgen we de eerste manche nog. Maar dat kan ook al beslissend zijn. Maar alleen als zijn grote concurrent wint en Herlings zelf uitvalt. Maar daar gaan we voorlopig niet van uit. Ja, en dan zou hij dus aan het einde van zijn dag wereldkampioen kunnen worden. Hans van Lozenoort, jij houdt ons op de hoogte. Dank je wel. Het is bijna 12:08. Krijgt u nog het weer. In het noorden en het westen is het bewolkt. In het zuiden en het oosten zonnige periode. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. En morgen verandert er weinig. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Er staat nog altijd file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. De weg is dicht tussen Schiphol en knooppunt Bad Hoeverdorp. Er is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Ze zijn er druk bezig met opruimwerkzaamheden. Waarschijnlijk worden er zo wel 2 rijstroken vrijgegeven. Maar zolang de weg dicht is kun je omrijden over de A5 en de A9. En dat geldt ook voor het verkeer dat onderweg is naar Schiphol. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. Er zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Nijkerk heb je 20 minuten oponthoud. In Duitsland is een ongeluk gebeurd op de A4 bij Aken en daardoor is in Nederland de A76 dicht. Dat is tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Ster. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan! Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Veeg noodzakelijk. voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VeGro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VeGro, samen zorgen we ervoor. Incentro introduceert een nieuw geluid in de IT-wereld. Dat staat voor jouw IT ready for battle maken, wat jouw battle ook is. Voorbeeldje. Net als je denkt dat je webshop lekker staat, converteert die niet. Maak jouw IT daarom klaar voor de strijd met de IT-consultants van Incentro. Want die challengen je vraag, denken twee stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Echte IT-strijders dus. Die van Incentro. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Hele volkstammen hielden van hem. Tony Soprano uit de televisieserie The Sopranos. Ook al was hij dan een maffiabaas, veel kijkers vielen massaal voor zijn kwetsbare kant. Nu is er een film, de prequel, over Tony's jonge jaren. Maar is dat altijd wel een goed idee, zo'n spin-off? Dat hoor je na 12:30. En ook een Franse rechter erkende het windmolensyndroom. Hoe je van windmolens ziek kunt worden. Dat ga ik vragen aan de man op dit gebied, audioloog Jan de Laat. Maar eerst Biden. De Nieuws BV. Het plan van de Amerikaanse president Joe Biden voor mega-investeringen in de infrastructuur van de Verenigde Staten is er doorgekomen. Een grote overwinning voor hem. En vandaag mag hij zijn overwinningsspeech houden. Maar wat is zijn megaplan en zitten de Amerikaanse burgers hierop te wachten? Dat ga ik bespreken met journalist en Amerika-kenner Laila Frank. Laila, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die mega-investering in de infrastructuur dus. Het was natuurlijk al bekend dat hij ging investeren in bruggen en wegen. Maar jij wilt het heel graag hebben over breedband internet. Waarom is het zo belangrijk? Je hebt een heel sexy onderwerp. Nee, serieus. Waarom ik het erover wil hebben is omdat het een van de grote divides is in de Verenigde Staten. Ze noemen het ook de digital divide. Dus dat wil zoveel zeggen als dat mensen die een beetje geld hebben, toegang hebben tot het internet. En mensen die dat niet hebben, dat niet hebben. Nou, dat speelt zich uit in de steden. Maar je ziet vooral een heel erg groot contrast tussen de stad en het platteland. En ik ben net ook weer, echt wel, misschien wel een paar maanden gewoon echt op het platteland van de Verenigde Staten gezeten. En wat ik steeds terug hoor van mensen daar is, dit is iets waar we nou echt ongelooflijk veel behoefte aan hebben. We hebben geen toegang tot goed internet. Dat betekent dat onze kinderen eigenlijk geen onderwijs hebben kunnen volgen tijdens corona. Het zijn gebieden die economisch ontzettend achterlopen. Dus mensen zeggen ook, ja, als dat internet hier weer komt, misschien dat de economie dan ook weer een beetje op touw komt. Dus het is een van de meer interessante dingen, vind ik eigenlijk, uit die wet van Joe Biden. En heb je daar cijfers over? Hoeveel mensen geen breedband internet hebben daar op het platteland? Nou, alleen daar al is heel erg veel gedoe over. De laatste schattingen zijn dat 1/3 van de Amerikanen op het platteland geen toegang heeft tot internet. En dat een kwart van de Amerikanen op het platteland geen toegang tot internet. En 1/3 van de Amerikanen die op Native American ground wonen, daar ook geen toegang tot hebben. En ter vergelijking, in de steden is dat minder dan 2%. Dus het gaat nogal ergens over. Het zijn nogal cijfers. Dus het is echt een kloof tussen dat platteland en de stad, zeg jij? Ja, precies. En maar dat betekent vooral iets. Het betekent vooral dat het platteland economisch gezien achterblijft in ontwikkeling. En ik was bijvoorbeeld in een klein plaatje in Georgia, genaamd Washington. Wat sowieso een heel erg gespleten dorp is. Dus de ene helft heeft geld en de andere helft niet. En dat loopt ook nog eens langs de lijn van kleur. Maar de mensen die ik daar sprak in het arme gedeelte, die zeiden ook, ja, onze kinderen hebben gewoon letterlijk een jaar geen onderwijs gehad. Want ze hebben geen toegang tot het internet. En als dat er wel is, of als dat tot de beschikking is, dan is het verschrikkelijk duur. Want een deel van het probleem als het gaat over die toegang tot het internet is dat het behoorlijk gemonopoliseerd is. Dus er is een aantal grote bedrijven die die markt in handen heeft. En het moet ze echt iets opleveren, willen ze het gaan aanleggen. En in zo'n dorpje als Washington betekent dat gewoon dat ze er niet genoeg geld aan verdienen als ze het aanleggen. Omdat de massa niet groot genoeg is en omdat de mensen daar niet genoeg geld verdienen. Maar nu komt het grote geld er dus wel door dit grote investeringsplan van Joe Biden. En het was ook een politieke grote overwinning hè, voor Biden. Waarom precies? Het is Obama niet gelukt, het is Donald Trump niet gelukt en het is Joe Biden wel gelukt om eindelijk een grote investering te doen in die infrastructuur. Het is een van de dingen die hoog over tijd was eigenlijk. Een deel van de bruggen staat op instorten, de wegen zijn er echt in verschrikkelijke toestand. Dus het feit alleen al dat het hem wel gelukt is en andere presidenten niet en het feit dat Amerika eindelijk iets krijgt waar eigenlijk Amerikanen echt iets aan hebben, dat is gewoon een hele grote overwinning. En waarom is het hem wel gelukt en de twee voorgaande presidenten niet? Ha, de million dollar question. Ja, het is een staaltje hoge onderhandelingskunde, denk ik, toch? Ten eerste, Joe Biden moet een heleboel partijen tevreden houden. De Republikeinen aan de ene kant, de progressieven binnen zijn eigen partij en de gematigden aan de andere kant. Je ziet of je hoort veel dat hij heeft deze week ook verkiezingen verloren, de Democraten. Vorige week was dat, belangrijke gouverneursrace in Virginia. Dat wel wat druk op de ketel heeft gezet, in ieder geval voor de Democraten. Dus de progressieven hebben een beetje water bij de wijn gedaan, maar niet al te veel. En ook, het is een overwinning, het is een hele grote overwinning. Maar dat andere deel van die wet, die Joe Biden ook zo graag wil, die de Democraten ook zo graag willen, de sociale investeringen, dat moet nog gaan gebeuren. En dat wordt nog een hele spannende. Maar goed, dit was in ieder geval een overwinning. En nu komt er een overwinningsspeech. Wanneer komt die en hoe gaat die eruit zien? Dat is vanmiddag in Baltimore. En Baltimore is echt een havenstad. En Joe Biden zal ook vooral op het belang van deze wet voor de havens gaan zitten en voor de waterwegen. Maar het is niet zijn enige overwinningsspeech. Hij gaat natuurlijk een enorme tour maken. En waar het maar kan, de overwinningstrom roffelen. Goed, dankjewel voor jouw toelichting. Journalist en Amerika-kenner Laila Frank. In Italië wordt over twee manches de finale van het wereldkampioenschap motocross verreden. Er zijn nog drie titelkandidaten, onder wie de Nederlander Jeffrey Herlings. Hij bezit met een minimaal verschil van 3 punten de tweede plaats in het klassement achter de Fransman Vervre. En de manche, ja, de eerste manche, die start om 11:45. Dus die is net begonnen. En Hans van Loonsoord, hoe staat het ervoor? Op die plek van Herlings kunnen we op dit moment zeggen dat hij redelijk is gestart. Niet super, want hij was de snelste in de kwalificatie. Hij had de beste startplek. Hij ligt op dit moment vierde in de wedstrijd. 1 ronde is er verreden. Op kop gaat Jorge Prado, de jonge Spanjaard. Dat doet hij wel vaker. Die heeft een patent op die kopstart. Is ook een van de lichtste jongens in het veld. Maar waar het om gaat is natuurlijk, waar zitten de concurrenten van Herlings? Wel, één van zijn concurrenten, de Fransman Romain Vijver, zit voor hem. Die rijdt op de tweede plaats. Dan volgt de Zwitser Jeremy Zewer en dan pas Herlings. Maar de eerste vier zitten vlak bij elkaar. Terwijl Tim Geiser, de derde man die nog kampioen kan worden, die zit wat verder naar achter. Het gaat tussen Vijver en Geiser op de plekken 2 en 4. En wij gaan in totaal rijden over 30 minuten en 2 ronden. Dus wij gaan jou nog vaker horen. Hans, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Meer van de Nieuws PV? Volg ons op Instagram. Elke gemeente worstelt met de gekte op de woningmarkt. Huizen zijn er niet alleen te weinig, ze zijn ook veel te duur. En de gemeente Utrecht wil nu binnen de stadsgrenzen 60.000 nieuwe woningen bouwen. Is dat inderdaad de oplossing? En vooral, past het wel? Ik ga het vragen aan PvdA-raadslid en fractievoorzitter Rick van der Zet. Goedemiddag. Ja, het gaat om verdichting van de stad, als ik het goed begrijp. Wat zijn de plannen precies? Dat klopt, ja. Het plan is om 60.000 extra woningen te bouwen binnen de bestaande stad zoals we Utrecht kennen. Daar hoort Leidsche Rijn natuurlijk gewoon bij. En dan dus flink te gaan groeien. 60.000 woningen betekent dat je als Utrecht met 100.000 nieuwe inwoners gaat groeien naar 450.000. Ja, dat is dus echt binnen de stadsgrenzen, zeg maar. In dat centrum, dat toch al redelijk compact is. Gaat dit allemaal passen? Ja, wij denken van niet. Hè. Er is een grote wooncrisis, dus je moet absoluut een hoop gaan bouwen. Maar als je gaat kiezen voor 60.000 woningen, en dat zijn echt ongekende aantallen binnen de bestaande stadsgrenzen, ja, dan gaat het echt wel heel erg hutje-mutje worden en heel erg op elkaar. En dat gaat wel betekenen voor de leefbaarheid. Ja, wat betekent dat dan voor de leefbaarheid? Nou ja, wat je gaat zien is dat we op verschillende plekken, volgens mij gaan we het daar zo ook over hebben, echt flink gaan verdichten. En dat betekent dat je, als je dat in de bestaande stad wil redden, dan moet je de lucht in, hoogbouw. Maar hoogbouw is vaak toch ook wel weer duurder. Dus dat gaat betekenen dat die prijzen nog verder omhoog zullen gaan. De woningen worden kleiner en heel veel mensen die van dezelfde voorzieningen, parken, et cetera, gebruik moeten maken. Ja, dan zit je echt hutje-mutje op elkaar. Maar het zijn niet alleen parken, maar het zijn volgens mij ook parkeerplaatsen. Het zijn ook scholen, het zijn supermarkt, is toch van alles. Het als is je van alles. Extra, als je 100.000 mensen extra in de stad wil proppen. Zeker, en je ziet in zo'n nieuwe wijk komen er ook bijna geen parkeerplekken meer bij. En op zich begrijp ik dat wel. Hè. We moeten naar minder auto's in de stad. Maar ja, dan denk als je 10.000 woningen in bijvoorbeeld een Merwede Kanaalzone neerzet zonder parkeernorm, dat niemand daar een auto gaat hebben en dat in de omgeving gaat parkeren. Ja, dat is natuurlijk ook wensdenken. Dat vraagt wel een balans. En dan denken wij, ja, met die 10.000 woningen, dan heb je die woningen wel, maar klein, duur. En wat betekent dat voor de leefbaarheid? Ja, maar toch ligt het plan er. Zeker. Het schijnt ook een heel modern plan te zijn. Hoe kan u een beetje schetsen hoe het eruit zou zien? Ja, de Merwede Kanaalzone, dat wordt dan de nieuwe wijk in Utrecht. En vrijwel elke partij is erover eens dat dat moet gebeuren, hoor. Dat is een gebied, daar ligt veel leeg. Daar staat industrie dat niet meer gebruikt wordt. Enkele kantoorpanden die zijn of leeg of maken inefficiënt gebruik van de ruimte. Dus daar moet een wijk komen. En wat ze dus nu, dat loopt langs het Merwede-kanaal en daar gaan ze dus nu echt veel bouwen. En dat betekent in dit geval veel hoogbouw. Ze wisselen het een beetje af, maar veel hoogbouw, geen parkeren erbij. En die voorzieningen in de wijk zelf met multigebruik van de ruimte, zeg maar. Hè. Dus overdag een school en dan 's avonds voor iets anders. Dus op zich zitten daar goede dingen in. Alleen de hoeveelheid daar, de 10.000, dat is ook zelfs meer dan van de regelgeving mag op dit moment. Een verdichtingshoeveelheid die je in Nederland nog nooit hebt gezien. Dat bestaat nog niet. Ja, dan moeten we wel afvragen, kan dat en houdt dat de stad leven? Maar aan de andere kant, er zijn ook heel veel woningen tekort. Dus waar moeten ze anders naartoe? Ja, dat is het mooie aan Utrecht. Wij hebben ook nog de polder Rijnenburg naast ons liggen. Dat ligt zeg maar naast Nieuwegein, ligt onder Leidse Rijn. Hoort bij de gemeente Utrecht. En daar kunnen wij gewoon woningen gaan bouwen als de politiek daartoe besluit. Dus die hoeveelheid woningen waar we het over hebben, dat is best haalbaar. Maar ga dat dan ook doen in die polder Rijnenburg, met een eigen stadscentrum, met eigen voorzieningen. Ook daar natuurlijk ervoor zorgen dat het betaalbaar wordt. Hè? Want dure woningen, ja, die hebben oprecht meer dan genoeg in onze stad. En dan kan je die hoeveelheden ook halen. Maar dat allemaal binnen de bestaande grenzen doen, ja, dat brengt ook wel risico. Maar u zegt er zijn alternatieven. Maar waarom wordt er dan niet gekeken naar die alternatieven? Waarom heeft men het zo erg over die verdichting binnen de stad van Utrecht? Ja, niet alle partijen willen gaan bouwen in de polder Rijnenburg. Er wordt ook gesproken om er een energielandschap van te maken. Is ook nodig, hè? De klimaatcrisis waar we in zitten, de hoge urgentie die er is. Maar die combinatie daar is ook mogelijk. Maar dat vraagt wat innovatie, dat vraagt wat durf. Maar dan sla je wel twee vliegen in één klap. Enerzijds die energiecrisis en daar duurzame energie opwekken. Maar anderzijds ook echt zorgen voor die woningen waar veel vraag naar is. En dan kan je de bestaande stad een beetje ontzien. Ja, maar u, aan de ene kant wil u dus de stad ontzien. En aan de andere kant is het ook belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in zeg maar groene energie. Waar ligt u favoriet? Waar er gebouwd kan worden? Nee, wij zeggen, het is niet in dat opzicht zo zwart-wit. Wij zeggen, je moet in de stad bouwen. Maar dat kan niet oneindig. Dus je gaat ook in Utrecht, en dan noem ik voor de luisteraars ook die Utrecht kennen, de Merwede Kanaalzone, maar ook in het stationsgebied. Daar heb je in Zuilen wat meer het noorden. Dus het werkspoorkwartier, Cartesiusdriehoek, daar kan je gewoon bouwen. Maar je moet er rekening mee houden hoeveel dat er kunnen worden. Ook als je ervoor wil zorgen dat het betaalbare woningen gaan worden. Want dat is het hardste nodig. En daarnaast Rijnenburg, de polder. Nou, daar moet je dan ook gaan bouwen. Maar dat is ook niet voor over een paar jaar. Dat is zeg maar 2030 of nog ietsje later dat je daar ook gaat bouwen. Er liggen dus plannen klaar. U heeft nog alternatieven voor die plannen. Volgens mij gaat er nog weer heel lang gediscussieerd worden. En wanneer zijn die woningen dan uiteindelijk er? Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. En dat is het risico. Hè. We moeten ook echt gewoon gaan bouwen. Ik zeg daarbij wel. We hadden eigenlijk al moeten bouwen. Het had al lang moeten gebeuren. Dat is absoluut waar. Het tekort is groot. Ik zeg wel, er zijn twee problemen. We hebben een tekort aan woningen. Dus snel gaan bouwen. Maar met alleen het bouwen ga je ook niet die betaalbaarheidscrisis oplossen. Want dat is natuurlijk het grootste probleem nu. Als er een woning al is, ben je een rip uit je lijf kwijt. Ja, en daar moet je als overheid ook gewoon regie gaan pakken. En dan liever vandaag dan morgen. En u zegt overheid, kijkt u dan naar Den Haag of kijkt u dan ook echt naar de gemeente? Want ja, wat kan de gemeente daaraan doen naast het feit dat er te weinig woningen zijn, maar dat die prijzen zo hoog zijn van de woningen? We kijken naar allebei. Het Rijk moet ook heel veel doen. Maar nu heb ik met de formatie en hoe dat gaat daar niet zo heel veel vertrouwen in. Dus is de gemeente aan zet. We kunnen sowieso drie dingen doen. Afgelopen 8 jaar heeft Utrecht echt in de uitverkoop gestaan en zijn er massaal sociale huurwoningen verkocht. Die waren betaalbaar. Die worden verkocht voor meer dan 500.000. À la minuut mee stoppen. Je moet grondspeculatie tegengaan. Dat betekent als overheid dat je ook zelf af en toe de grond koopt. Zodat je die speculanten dat ontneemt. En dat we er zelf voor kunnen kiezen om betaalbare woningen neer te zetten. En als derde, en dat is in Utrecht is dat veel te vaak fout gegaan, met ontwikkelaars afdwingbare afspraken maken. Vastleggen, afdwingen dat die woningen betaalbaar moeten worden. En als ze daar niet aan willen, ja, dan liever niet. Want die dure woningen, die hebben we genoeg. We hebben betaalbare woningen. En maar waarom is het de laatste jaren zo fout gegaan in Utrecht? Waar was de Partij van de Arbeid? Nou, de Partij van de Arbeid was absoluut aanwezig en in de oppositie en heeft daar zich luidkeels laten horen. Je hebt het bekende voorbeeld van de Wilhelminawerf gehad in Utrecht, waar een ontwikkelaar gewoon lak heeft gehad aan de afspraken die er lagen. Ze zeiden zelf, het was een wisseling van ideeën over de huurprijs in plaats van een afspraak. Ja, in die debatten hebben wij gezegd, die afspraken zijn vrijblijvend, hebben een open einde. Als je het aan de markt gaat laten, en dat doe je nu, dan gaat het fout. 4 jaar later bleek precies dat te gebeuren. Ja, de marktvertrouwen op de blauwe ogen, die tijd is echt voorbij. De overheid moet het bepalen. Maar waarom was er dan geen duidelijke afspraak tussen dit bouwproject en de gemeente over de prijzen van de huizen aan de Wilhelminawerf die fors duurder werden dan beoogd? Ja, het is een raadsel. Want het is in de debatten er wel degelijk over gegaan dat de intentie goed was, maar dat het niet goed was opgeschreven. Dat ging er dan over dat de huren niet boven de 950 mochten stijgen op dat gebied op dat moment. En dan had schijnbaar toch het stadsbestuur het idee van, ja, maar weet je, als we daar een goede samenwerking mee hebben en we hebben een goed gesprek met de ontwikkelaar, dan gaat dat wel lukken. Maar als je de markt vertrouwt op zijn blauwe ogen, zeker in de woningmarkt zoals die nu is, ja, dan gaat het fout en dan gaan ze ervoor vragen wat de gek ervoor geeft. En dan gaan die prijzen door het dak. En dat hebben we hier gezien. Ja, los van de prijzen en los dat er te weinig woningen zijn. Jullie krijgen nu ook de zelfwoonplicht, heb ik begrepen. Dat is alleen voor nieuwbouwwoningen. Waarom zou dat ook niet gelden voor alle woningen? Ja, nou ja, we krijgen de zelfwoonplicht. Dat kunnen we nu zelf gaan invoeren als gemeente voor nieuwbouw inderdaad. Maar vanaf het nieuwe jaar mogen we dat ook voor de bestaande bouw gaan doen. Gelukkig komt het Rijk eindelijk over de brug. Helaas hebben wij het in Utrecht vanaf 1 januari nog niet gereed, maar wel al vrij snel daarna. En dan gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen, als ze gekocht worden, gekocht gaan worden door iemand die daar zelf gaat wonen en daar zelf een plekje vindt. Hoe belangrijk is dat voor de stad Utrecht? Ja, dit soort maatregelen maken het verschil. We hebben gezien afgelopen jaar dat op een gegeven moment bijna 40 of rond de 40% van de koopwoningen werden opgekocht door beleggers. Dus bijna de helft. Ja, dat zijn mensen die leggen dat geld gewoon neer. Een paar ton meer of minder interesseert ze niet. En kapen die woningen weg voor die mensen die dat nodig hebben. Je ziet nu die maatregelen aankomen dat het aandeel beleggers dat op de koopmarkt actief is aan het instorten is. Ja. Dus je ziet dat ingrijpen helpt. En dat is goed. Want dan kunnen de mensen die voor een huis voor zichzelf kopen, om een gezin te beginnen, daar gewoon weer tussen komen. Nu, u zit goed in deze materie. U houdt een bevlogen verhaal. En u zegt van ja, nu worden er maatregelen genomen die wel degelijk het verschil kunnen maken. Maar ja, deze woningcrisis zien we toch al 10, 15 jaar aankomen. Waarom zijn deze maatregelen niet eerder getroffen? Dat is, ja, het is wederom een goede vraag. Hè. Je ziet sowieso dat in de financiële crisis, dat is zoveel crisis geleden dat je ze bijna vergeet, maar die hadden we ook nog, dat de bouw tot een stilstand kwam, zeg maar. Nou, dat helpt nu absoluut niet. En verder zie je toch ook met een liberale regering al een hele poos, onder de leiding van Rutte natuurlijk, dat het ingrijpen in een markt gevoelig ligt en toch liever niet. Ja, en dat zie je nu nog steeds. Maar de Partij van de Arbeid heeft ook nog een tijdje in de regering gezeten. Hè? Toen hadden we ook al zeker, maar dat was ook na die financiële crisis, waar je ziet dat het dus moeilijk was om die bouw op poten te krijgen. Nu heeft de Partij van de Arbeid afgelopen 6 jaar al luidkeels laten horen. Maak de regels strakker. Maak goede afspraken over de huur. Zorg ervoor dat je woningen betaalbaar houdt. Krijg er geen sjoegen landelijk op van Rutte en consorten. Ja, dan gaan die prijzen door het dak. En het wordt nu echt met de maand wordt het erger. Je moet echt gaan ingrijpen. Nu las ik ook nog afgelopen 2 weken in de krant dat als er zoveel huizen en zoveel mensen bijkomen in Utrecht, dat er ook nog een metro gebouwd moet gaan worden. Ja, klopt, Jan. Is dat ook nog een allesomvattend plan in de stad Utrecht? Nou, die kwam voor ons een beetje als een duveltje uit een doosje. We hadden een maand geleden volgens mij alle mobiliteitsplannen in de raad gehad. En een maand later lag er opeens een plan voor een metro. Ik zou zeggen, eerst zien, dan geloven. We hebben wat ervaring met een tramlijn aanleggen, de Uithoflijn. Hij ligt er nu. Na vele jaren. Dat is 2 keer zo duur geworden. Nou ja, als dat een voorbode is. Mobiliteit moet, hè. Goed OV, betaalbaar OV. Het is hard nodig, zeker als je gaat groeien. Of dat dat een metro moet zijn, nou, dat debat volgt nog. Dat debat zal volgen, maar in ieder geval moet er een beetje vaart gehouden worden op dit dossier, want het woningtekort is echt nijpend. Maar ik dank u hartelijk, raadslid voor de Partij van de Arbeid, Rick van der Zwet, en succes met de woningbouw. Veel dank. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Hans van Loosnoord volgt nog altijd de verrichtingen van Jeffrey Herlings daar in Utrecht. Of in Utrecht, in Italië. Op jacht naar zijn wereldtitel. Hans, hoe staat hij ervoor? Ja, heel goed nieuws. Want Herlings gaat op kop in de wedstrijd. Mooi. Prachtige inhaalmanoeuvre. Het was die Jorge Prado die zo snel was gestart. Die hield eigenlijk Romain Verver op de tweede plek een beetje af. Hij rijdt voor hetzelfde team als Jeffrey Herlings. Ze rijden allebei voor KTM. En Herlings kwam dichterbij. En toen met een bocht naar links. Herlings gooit die motor aan de binnenkant langs Verver. Snijdt hem de pas af. Passeert ook Prado. En zo komt Jeffrey Herlings aan de leiding in de wedstrijd. Romain Verver op de tweede plek. En Tim Geiser is ondertussen de derde man die ook nog kampioen kan worden, opgeklommen naar de derde positie. En ja, het zou toch leuk zijn als die Keizer in de buurt van Verver zou komen, want dan zou die kostbare punten afsnoepen van de Fransman en dat zou dan in het voordeel zijn van Herlings. Kijken we even naar de stand op dit moment, naar de voorsprong van Herlings, dan zien we dat die voorsprong op dit moment iets meer dan 2,5 seconden bedraagt. Verver zit erachter, die loopt te jagen en de wedstrijd duurt nog 14 minuten en 2 ronden. En onze uitzending die duurt nog zeker 1,5 uur. Dus we gaan het je zeker nog horen. En het is onwaarschijnlijk spannend. Dankjewel Hans, tot zometeen. En straks zit hier ook recensent Ab Zacht. Want morgen gaat de film The Many Saints of New York in première. En het is de prequel van de iconische serie The Sopranos. Of de film kan tippen aan de serie, dat is nog maar afwachten. Hopelijk zetten ze wel iets beters neer dan Mike Baudet en Thomas van Luijn. Well, that's what time. It's your question looking at me. Yes, me question, man looking at you. I'm not looking at you. You're looking at me. And I said, that's what time. What the fuck? What the fuck? What the fuck? The sucker the cock. What the fuck? The sucker the Papa Chico. You fucking looking at me, father. Motherfucker, looking at me. The fucking sucker the Papa Chico. Motherfucker, Papa Chico, come and ask me a question. Don't you wild time. What the motherfucker, Papa Chico, up your ass? Bijzondere poging, maar dat klinkt niet al te best. Nu naar iemand die wel goed klinkt. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken. Is Pieter Derks natuurlijk. Met een opvallend nieuwsberichtje deze week. De feiten hebben aangifte gedaan van stalking. Er wordt voortdurend achter ze aangelopen. En ze zijn er klaar mee, aldus een woordvoerder van de belangenvereniging In Feiten. Natuurlijk zijn we het gewend, verklaarden ze, dat er zo nu en dan iemand een tijdje achter ons aanhobbelt. Een paar oude gereformeerden die alle feministische golven gemist hebben en radiospotjes maken over ongeboren kinderen. Tuurlijk, die zien we al niet eens meer. Zij ons ook niet, trouwens. Of Lewis Hamilton, die ons een hele zondagmiddag op de hielen zit omdat het hem niet lukt Max Verstappen nog in te halen. Prima, die schudden we wel weer af. Maar er zijn een aantal types die ons echt voortdurend in de nek hijgen. En dit leek ons een goed moment om aangifte te doen. Bijvoorbeeld omdat een groot aantal van die lui momenteel bij elkaar zitten in Glasgow. Want dat is nou typisch zo'n onderwerp waar het stalken hinderlijk begint te worden. De eerste klimaatfeiten haalden in 1912 al de krant. En sinds dat moment loopt de hele wereldbevolking apathisch achter ze aan. Steeds maar weer die ogen in je rug. Steeds maar weer die o's en die a's als je ineens een bepaalde kant op beweegt. Maar intussen niemand die iets doet. En alsof dat nog niet genoeg was, hebben de klimaatfeiten melding gemaakt van keiharde aanvallen met dingen als halve waarheden, grove leugens en zelfs pogingen tot ontkennen. En dat is nog maar één onderwerp. De afgelopen 1,5 jaar is het stalken natuurlijk nog veel erger geworden. Het verloopt elke keer volgens een vast patroon. De epidemiologen staan ons op te wachten, want die hadden ons natuurlijk zien aankomen. Zij roepen vervolgens Mark Rutte en Hugo de Jonge erbij. En die gaan dan met de handen op de rug langs de kant staan kijken terwijl wij voorbij paraderen. Soms zwaaien ze nog even of eten ze lachend een appeltje. En intussen staan er journalisten naast om rond te tetteren hoe wij feiten eruit zien. Er staan zorgmedewerkers te smeken of alsjeblieft een andere kant op kunnen. Er staan dansleraren demonstratief de andere kant op te kijken. Ernst Kuipers staat hardop te fantaseren over waar hij denkt dat we naartoe gaan. En als we die allemaal voorbij zijn gelopen, dan begint de optocht. Dan schuiven ze allemaal achter ons aan. Doodeng is het. Ze blijven obsessief naar ons staren. Ze volgen elke stap die we zetten. Het is om bloednerveus van te worden. En sommige van onze leden hebben het extra zwaar, aldus de woordvoerder. Neem de voldongen feiten. Die zijn het op zich gewend dat mensen ineens voor ze komen te staan. Dat is normaal. Daar blijven ze altijd heel stoïcijns onder. Maar ze kunnen de kop van Mark Rutte inmiddels niet meer zien. Zo vaak wordt hij met ze geconfronteerd. Hij zou eens een keer een andere route kunnen kiezen. Er zijn genoeg wegen te bewandelen waar jou hooguit wat alarmerende feiten tegen het lijf loopt. Of ongemakkelijke feiten. Die laten zich vaak nog wel inhalen als je je best doet. Maar dat is het hele punt. Het lijkt alsof die lui hun best niet willen doen. Alsof ze ervan genieten om voortdurend achter feiten aan te lopen zonder ook maar één serieuze inhaalpoging te doen. Ja, af en toe geven ze een persconferentie. Dan trekken ze een kort sprintje langs de route die wij net hebben afgelegd. En dan roepen ze naar de mensen achter ze dat ze heel hard aan het bijsturen zijn. Maar het enige dat ze doen is dichterbij komen om ons nog een beetje meer in de nek te kunnen hijgen. Het mogen duidelijk zijn, de feiten zijn het zat. Vooral ook omdat het steeds dezelfde feiten zijn die achterna gezeten worden. Voor de coronafeiten roept dit najaar traumatische herinneringen op aan vorig najaar. Toen er door precies dezelfde types op precies dezelfde manier maandenlang achter ze aangelopen werd. En ze pas in het voorjaar weer een beetje tot rust konden komen, dachten ze tenminste. Want toen dook er ineens weer iemand op uit de zijsteegje, iets schreeuwend als Dansen met Jansen, en hadden ze in no time weer een hele stoet achter zich aanlopen. De schrik zit er daar nog goed in. De Belangenvereniging in feite hoopt dat dit signaal aankomt en het obsessieve achtervolgen stopt. Ze hebben wel een mogelijk alternatief voor de achtervolgers. Er is een vacature bij de troepen. Die zoeken namelijk nog iemand die op een beetje een overtuigende manier voor ze uit wil lopen. De Nieuws BV. Luister even goed naar dit geluid. Ja, je hoort het geluid van windmolens en daar kan je flink last van hebben. Er bestaat zelfs een windmolensyndroom. En in Frankrijk is dat nu door de rechter ook officieel erkend, dat een echtpaar klaagde over gezondheidsschade als gevolg van de windmolens in de buurt van hun huis. Ze krijgen schadevergoeding van ruim 100.000 euro en dat is een primeur. Maar wat betekent deze uitspraak voor Nederland? Ik ga het vragen aan Jan de Laat. Hij is klinisch fysicus audioloog aan het LUMC. Meneer Laat, welkom. Dank u wel. Ja, eventjes eerst naar dat echtpaar. De Franse rechter erkent hier inmiddels mee dat er windmolensyndroom ook echt bestaat. Maar wat is dat nou precies, dat windmolensyndroom? Ja, het windmolensyndroom is beschreven ook een jaar of 10 geleden, omdat die klachten zich vaker voordoen. Dat zijn meestal ook de gevolgen van het langdurig blootgesteld zijn aan het geluid van die windturbines. En die gevolgen, dat zouden kunnen zijn in eerste instantie slaapstoornissen. Maar ja, als je heel lang een slaapstoornis hebt, dan kan dat natuurlijk ook nog weer bijeffecten hebben. Zoals misschien wel een aandachtstoornis overdag, niet meer kunnen concentreren. Misschien ook wel oorsuizen, misschien ook wel maar nog veel meer van dat soort gevolgen. Het zijn wel gevolgen waarvan we nu op het ogenblik denken van we moeten ons beperken tot de slaapstoornis. En alle andere dingen die daar het gevolg van kunnen zijn, zijn natuurlijk eigenlijk indirect. Ja, en dan gaan we even terug naar dat Franse echtpaar. Waar hadden die precies last van? En hoe kwamen zij aan die last van die windmolens? Ja, voor zover ik begrepen heb, speelt dat verhaal al jaren. De rechtszaak die duurde ook al jaren. Ze woonden niet heel erg dichtbij, maar wel op een zodanige afstand dat het geluid van de windturbines goed te horen was, zei het dat daar ook nog een stuk bos tussen zag. En in de Franse situatie was het zo dat dat bos uiteindelijk gekapt is en dat er dus een andere overdracht was van geluid. En dat geluid bereikte dan het huis van die mensen meer dan daarvoor. En de overlast groeide. En dat is toch heel specifiek voor die situatie. Ja, dat is specifiek voor die situatie. Maar is zo'n geluid van die windturbines, is dat nou vervelender dan een drukke autoweg of overvliegende vliegtuigen? Wat maakt het nou zo irritant? Ja, bij een windturbine, anders dan bij bijvoorbeeld een trein of een autoweg of vliegtuigen, zijn er een paar dingen die een rol spelen die verschillend zijn. Namelijk, de windturbine over het algemeen zal dag in dag uit, hè, dus het is continu. Het is ook nog intermitterend. Dat bedoel ik mee dat het, als ik het moet voordoen, zoef, zoef, zoef. Dus dat karakter is toch wel heel anders dan het regelmatige karakter van de ruis van een autoweg, bij wijze van spreken. En het is bovendien ook, naarmate de windturbines groter zijn en ook meer capaciteit en meer kracht hebben, er meer lage tonengeluiden zijn, waar de overgevoeligheid van ons gehoorgaan groter wordt. Dat wil zeggen, je hebt er dus ook eerder last van. En je hebt er last van omdat het dus continu is en gewoon stress veroorzaakt dus eigenlijk. Ja, en continu in de zin van dag in dag uit. Hè. Dus overdag zal het dan minder effect hebben, omdat je met andere bezigheden je bemoeit. Maar 's avonds en 's nachts, als je wil slapen en het is niet weg, dan heeft dat veel meer effect. Ja, nu zijn er die windturbines er en die moeten voldoen aan een bepaalde norm. Maar veel mensen ervaren dus die klachten. Klopt die norm dan eigenlijk wel? Nou, dat is het punt waar we nu zelf mee bezig zijn. De norm is opgesteld, zoals nu in Nederland van kracht, ongeveer 1 jaar of 10 geleden. Dat is ook weer voor een situatie die eigenlijk alweer veranderd is, omdat er nieuwe techniek is. Inmiddels heeft de WHO ook al aangestuurd op weer een nieuwe norm. En ik vind eerlijk gezegd dat we nu de lijn van de WHO moeten gaan volgen. Dat zal ook wel moeten, want we willen in Nederland ook wat dat betreft in de pas lopen. En dat betekent dat je dus de norm moet gaan aanpassen. En de norm, maar de norm gaan aanpassen, dat betekent dat de windmolens zachter moeten klinken? Of wat moet er dan precies gebeuren? Nou, kijk, wat ons betreft, de windmolens die zijn prima als het gaat om de klimaatdiscussie. Hè. Dus dat ze er komen, ik ben natuurkundige, fantastisch. Hè, want uiteindelijk is het schone en droge en moderne en goede energie. Alleen aan de andere kant, je moet natuurlijk een beetje oppassen. Je moet niet ervoor zorgen dat je over een jaar of 10, 15 denkt van, goh, hadden we het toch maar anders gedaan. Wees daarin kieskeurig en zorg ervoor dat de windturbines op een zodanige afstand staan dat ze weliswaar hoorbaar zijn, geen probleem, maar niet die stoornissen kunnen veroorzaken. Dat snap ik. Maar in Nederland wordt er veel onderzocht. En men zegt altijd van, nou, het valt wel mee met de last van de windmolens. Kloppen die onderzoeken dan niet? Daar is gelukkig discussie over. Daar willen we ook goed aan meedoen. Ik bedoel, het is niet een makkelijk onderwerp. En eerlijk gezegd denk ik, als we vinden dat de norm aangepast moet worden, dan moeten we dat ook doen. En dat betekent ook dat de discussie ook op dat punt gaat en dat we moeten kijken van hoeveel decibel, bij wijze van spreken, in een bepaald frequentiegebied we accepteren 's nachts als we gaan slapen aan de gevel van het huis. En met name in de bebouwde kom. Want daar gaat het vooral om. Ja, en die onderzoeken worden toch gedaan door het RIVM? Ja, maar nou ja, in zoverre, kijk, het RIVM is bezig om na te gaan, zoals wij dat nu ook doen met een zogenaamde systematic review, wat er wereldwijd bekend is op dit gebied. Doen we het in Nederland goed, ja of nee? En nou, er is discussie over en we gaan graag in discussie met de mensen van het RIVM. Ik ga zelf een bijeenkomst organiseren in januari om iedereen erbij te betrekken. Want we moeten samen tot de conclusie komen, wat mij betreft, dat het beter kan. Het kan beter. Wat zijn die onderzoeken eigenlijk totaal onafhankelijk? Voor wat mezelf betreft, hè, ik zit op een situatie dat ik vanuit de wetenschap puur neutraal dat wil doen. Ik ga niet op de stoel zitten van de actievoerder, of ik ga ook niet op de stoel zitten van de windturbinefabrikanten. Maar je kunt je voorstellen dat dat soms wel het geval is. En daarom, zeker wat ons onderzoek betreft, hè, zo'n systematic review, moet je daar punten aan geven. En als een onderzoek niet deugt, moet je het dus niet mee laten tellen. Ja, nu is er overal discussie over windmolens. Ik heb ook het idee dat die windmolens steeds groter worden en hoger worden. En als die grotere wieken hebben, volgens mij gaan ze dan alleen maar veel meer geluid maken. Dus gaan we toch veel meer overlast krijgen? Of zie ik het helemaal mis? Ja, kijk, het is ook weer een deel van de discussie. In principe klopt het. Zei het, dat de fabrikanten zitten niet stil. Dus het profiel en de aerodynamica van de windturbine is ook wel weer wat verbeterd. Dus als je dat weer vergelijkt met de jaren 5 geleden... ze zijn wat stiller geworden. Maar ze zijn wel groter en daardoor ook laagfrequenter. En inderdaad meer energie en dat betekent meer geluid. Dus die afbakening die maken we ook om te kijken wat nu de stand van zaken is. Ja, en weten wij ook hoeveel mensen in Nederland eigenlijk last hebben van het windmolensyndroom? En dan heb ik niet over mensen die last hebben van een windmolen omdat ze het geen mooi uitzicht vinden, maar gewoon het windmolensyndroom als in het feit dat ze last hebben van het continue geluid. Ja, nou, hoeveel mensen weten we niet. En ook omdat natuurlijk er een situatie is dat er veel meer windturbines gepland gaan worden. En tot nu toe de kleinere windturbines, ik denk dat die last best wel acceptabel is. Hè. Niet overal, maar toch wel grotendeels. Dus die last valt wel mee. En ik wou eigenlijk een beetje af van dat windmolensyndroom. Hè, want ik wil zeggen, van we leven in Nederland, modern land, westers land, er is geluid. Het is niet de Zuidpool waar geen geluid is. Hè, dus wat dat betreft, we moeten er ook aan wennen dat er geluid is. Zij dat we goed moeten kijken naar de kritische grens. En dat is waar het over gaat. En dat willen we met z'n allen doen op een goede en zuivere manier. Maar wanneer weten we dan wat die kritische grens is? Want er wordt nu heel veel gediscussieerd over waar en hoeveel windmolens. We zullen dan toch eerst moeten afspreken wat die kritische grens is. Ja. Nou, eerlijk gezegd is de huidige norm zoals de WHO voorstelt is duidelijk. En dat propageren we ook. En daarvan moeten we in Nederland zeggen van laten we die richtlijnen nu gaan volgen. En gaan we dat ook doen? Dat is aan de politiek, maar ik zal er mijn steentje aan bijdragen dat het gebeurt. Ja, dat zal zeker zo zijn. Heeft deze uitspraak van de Franse rechter nog betekenis voor Nederland? Enerzijds wel, omdat het toch wel iedereen weer aan het denken zet. Maar anderzijds, het is zo specifiek, denk ik, dat het geen jurisprudentie geeft om de situatie zo op die manier te vergelijken. Ik dank u hartelijk voor uw uitleg en we zullen u waarschijnlijk nog veel vaker horen. Audioloog Jan de Laat, bedankt voor dit. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Gisteren is de alleroudste Apple One-computer geveild op een veiling in Californië. De computer is zo oud dat hij nog omhuld is met hout. Slechts 6 andere computers werden op deze manier gemaakt door Steve Jobs onder andere. Hij is dus zeldzaam en men verwachtte dat hij minstens $500.000 zou opbrengen. Maar helaas, hij is slechts voor $400.000 onder de hamer gegaan. Zo erg gewild bleek de computer ook niet te zijn, want er zijn al heel veel Apples. En van volgens Daniel Lohuis komen er nog best veel appels aan. Er komen best veel appels aan. Er komen best veel appels aan. Zoeden voor de appelmoes doorheen die hoge nacht van. Er komen best veel appels aan. Er komen best veel appels aan. Als het me niet te dreugen wordt en zeker niet te naad. Dan hebben we ander voor jou nog zoete appels zaad. Achter bij mijn opa stonden alle boompies. Appels, zuten, zoeren en ook ene stoofpeer. En als de fijnste zomers en het alles daar bescheen. Zie opa tegen oma. Best veel appels aan. Er komen best veel appels aan. Zoeden voor de appelmoes doorheen die hoge nacht van. Er komen best veel appels aan. Er komen best veel appels aan. Als het me niet te dreugen wordt en zeker niet te naad. Dan hebben we ander voor jou nog zoete appels zaad. Televisie uitzet, midden in het journaal. Was de helemaal flauw van die malle verhaal. Ben er toen in gang en werd blieder toen ik zag. Dat ik op zich gerust kon zingen. Er kon best veel appels aan. Er kon best veel appels aan. Best veel appels aan, er komen best veel appels aan. Als het me niet te druk wordt en zeker niet te nat, dan hebben we ander voor jou nog zoete appels zaad. Er komen best veel appels aan. Er komen best veel appels aan. Er komen best veel. Prachtig liedje toch? En ook altijd lekker, een appel van Daniel Lohuis. De Nieuws BV. Veel mensen zullen bij het horen van deze muziek weer op het puntje van hun stoel gaan zitten. Ja, dit is de lieder van de hitserie The Sopranos, uitgezonden van 1999 tot 2007. En fans kijken nu reikhalsend uit naar de film The Many Saints of Newark Ark, die morgen in première gaat. Een film over de jonge jaren van Tony Soprano. Recensent van films en tv-series Ab Zacht zag de film al. Hij is hier. Ab, welkom. Op internet zag ik al een stukje over deze film. Maar voor ik daarover verder ga, wat vond jij van die serie? De serie was fantastisch. Het was een beetje, zeg maar, de onderafdeling van de maffia die je kon volgen. De Scorsese had het ook in films gedaan. Dus ik zat elke week gekluisterd te kijken. Ja, wat maakte die serie zo goed? Nou, ten eerste omdat je toch in het hoofd ging zitten van die soprano. De beslissingen die ze namen, de genadeloosheid, de conflicten en de gesprekken met zijn hoofddokter, hè, zoals Reven dat altijd noemde. Die waren fantastisch. Ja, dat vond ik zo te gek. Ja. Dat hij altijd naar de psychiater ging. Juist. En dat je daar echt gewoon zo'n goede reflectie gaf op het geheel. Exact. En dat maakte die serie toch wel uniek in dat opzicht. Hè? Want dat had ik in dit soort drama nooit eerder gezien. En daar keek ik elke keer naar uit. Wanneer gaat hij weer op de divan, bij wijze van spreken? Wanneer gaat hij weer op de divan? Daar gaan we zo meteen verder over praten. Want wij moeten weer even naar Italië. Want Jeffrey Herlings is hopelijk bezig met opnieuw wereldkampioen te worden. Hans, hoe staat het ervoor? Nou, hij is wel bezig, Patrick, om die basis daarvoor te leggen. Maar het is werkelijk ongelooflijk spannend. Nu is de laatste ronde begonnen. Herlings gaat nog steeds op kop. Maar zijn voorsprong op Ramon Fevre is geslonken tot minder dan anderhalve seconde. Terwijl ook Tim Geiser in de buurt komt. De eerste drie zijn bij wijze van spreken in één camera-shot te vangen. En ze moeten nog 1670 meter over dat circuit. Dat is vernoemd naar de beroemde autocoureur. Dat circuit dat ligt bij de stad Mantova ten zuidoosten van het Gardameer in Italië. Een baan met een harde ondergrond, een iets zachtere bovengrond. De baan die Jeffrey Herlings ligt. Een baan waar hij eerder dit seizoen ook al twee manches won in de landenwedstrijd. Maar nu gaat hij toch echt even gas geven. Hij gaat ervoor zitten. De bullet, Jeffrey Herlings. Hij gaat nog steeds aan de leiding. Als hij deze manche wint, dan komt hij op precies hetzelfde puntenaantal als Ramon Fevre. Tenzij de Fransman nog in die laatste ronde wordt gearresteerd door Tim Geiser. Want die zit er echt vlak achter. De verschillen zijn gering hoor. Maar we gaan nu op weg naar het laatste deel van het circuit. Die spanning, ja, die is te snijden. Want de beslissing gaat sowieso vallen in de laatste manche die vanmiddag wordt verreden. Die start op 3:10. En ja, Fevre, ja, die ziet Herlings voor zich rijden. Maar het lijkt wel of de Nederlander iedere keer een klein beetje gas bijgeeft als de Fransman in de buurt komt. De oranje KTM, de groene Kawasaki en de rode Honda. Ze rijden alle drie achter elkaar. Ze kunnen elkaar ook zien op dit team. Met allemaal bochten van 180 graden. Stukje naar boven, stukje naar beneden. Allemaal van die hairpins. Dus als je er door bent en je kijkt naar rechts of naar links, dan zie je naast de concurrenten. Weet je precies waar je zit in de wedstrijd. We zijn bezig aan de laatste kilometer. De laatste honderden meters moet ik zeggen. Door een diepe mulle zand ploegt Herlings daar. En Fevre zit er vlak achter over de heuvel. Tim Geiser over het heuveltje. En nu een paar sprongen nog. En daar is de finish. Daar is de finish. Herlings wint de eerste. De Mans in Mantova. Herlings wint. Kijkt over zijn schouder. Ziet Fevre tweede worden. Ziet Geiser derde worden. Ze gaan puntgelijk. De laatste Mans in. De beslissende Mans in. Het wereldkampioenschap. MXGP vanmiddag. Hans Loosoort, dankjewel. Wat is het onwaarschijnlijk spannend. Ja, en wij hadden het ook over iets moois. Namelijk over de serie The Sopranos. Uitgezonden vanaf 1990 tot 2007. En nu is er dus een prequel. En dit is een stukje uit de trailer. When I was a kid, guys like me were brought up to follow codes. Hey, jerk off. What'd you say? What? Antonio Soprano. I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mrs. Soprano. As far as your nephew goes, I'm listening. Stay out of his life. Ab Zacht, recensent van films en televisieseries. Ja, we hebben dus allebei die liefde voor die televisieserie, de Sopranos. Dit was een stukje uit de film The Many Saints of New Ark, de prequel. Jij hebt de film al mogen zien. Ja. Dan ben ik natuurlijk buitengewoon benieuwd. Hoe was het? Nou, ik was diep teleurgesteld, want ik had er zo naar uitgekeken om eindelijk eens uit te vissen. Tony Soprano, hè, wat heeft hem gemaakt tot wat hij werd? En dat komt in de film heel slecht aan de orde. Kijk, het is een familiedrama, The Many Saints, dat slaat op de familienaam. Hè, Multi Santi, zo heet die familie van achteren, begrijp je. Maar het wordt heel warrig verteld. De belangrijkste hoofdpersoon in deze film is de oom. En dat is een man die dus zijn eigen vader vermoordt om met zijn vrouw een verhouding te beginnen. Nou, dan heb je ongeveer een idee van waar die vandaan komt. Maar het wordt heel slecht uitgewerkt. Als ik positief mag zijn, Michael Gandolfini, de zoon van de James Gandolfini, die Tony Soprano speelde in de serie, die is goed. Ja, James Gandolfini, die is helaas gestorven. Ja, heel jong. De oude Tony Soprano. Ja. En zijn zoon, die speelt dus nu De jonge, de tiener, de tienerversie. Want er is ook nog een kleuterversie van de jongen in de film. Maar goed, die heeft dezelfde blik als zijn vader. Dus dat is wel heel leuk voor de fans om dat te vergelijken. Hè. Dus genadeloos, geringschattend en dat heeft hij ook. Dus dat zit wel in de film. Maar dat het slecht is, heeft gewoon echt te maken met het script, het scenario, dat de karakters niet goed uitgediend worden? Nee, het is overbevolkt. Dus je wil gewoon meer over Tony weten, maar dat komt amper aan boord. Dus dat is wel een gemiste kans wat mij betreft. Ja, wil ik het even iets breder trekken? Want dit is natuurlijk een prequel. Eigenlijk gewoon een spin-off van de serie. Ja. Is dat vaker bij dit soort gevallen? Dat series, bijvoorbeeld Baantje was ook een serie. Daar kwam ook een vervolg op wat een prequel was. Ja. Dat het misgaat, dat het ergens niet klopt of zo? Ja, nee, dat gebeurt heel vaak, helaas. Kijk, ik kan je wat voorbeelden noemen. Absolutely Fabulous, daar kwam ook een film van nadat de serie was afgelopen. Nou, die film was vreselijk. Met dezelfde hoofdrolspeelsters. Hè. We hebben ook Dad's Army gehad. Daar komen die de bejaarde soldaten. De schutters. Daar kwam opeens ook een opgepimpte versie met Catherine Zeta-Jones notabene. Die film is niet eens in Nederland uitgebracht. Zo slecht was het. En er zat ook geen commerciële waarde in. Waar zou dat door komen? Vraag je je af? Ik zie het. Ja, ik vraag me onmiddellijk af. Ja. Waar zou dat door komen? Ja, nou, het komt natuurlijk door het format van een serie en een speelfilm. Dus in een serie hebben ze dus een langlopend verhaal en dat kunnen ze in partjes vertellen. Een speelfilm moet één geheel zijn. En als ze dat geforceerd doen met een serie, ja, dan worden er allemaal bochten afgesneden en dan werkt het vaak niet. Ja, nu hadden we in Nederland natuurlijk ook een beroemde serie. Misschien een beetje geïnspireerd op de Sopranos, namelijk Penosa. Ja. Daar is ook een film van gemaakt met Monique Hendricks. Ze wil u er buiten houden. Ze kan ons er niet buiten houden. Heeft ze nooit gekund. We zitten er middenin. Wij gaan dit doen. Samen. Als we niet doen wat ze zeggen, komen ze achter iedereen aan. Ja, werd ook niet heel best ontvangen. Wat waren hier de fouten die gemaakt werden? Ja, ik vond dat ze toch... Het maakte op mij een geforceerde indruk. Dus ik had het gevoel dat ik alles al gezien had in de serie en dan kwam dit er nog als een nakomeling bij. Penosa is toch interessant, want je weet, er is ook een Amerikaanse versie gemaakt, een serie, Red Widow, en die is na één seizoen al van de zender gehaald in Amerika. Maar ja, eigenlijk moeten producenten begrijpen dat je sommige dingen met rust moet laten. Het is af. De Sopranos eindigt omstreden. Ik weet niet of je dat nog op je Netflix hebt. Die laatste aflevering. De schrijver heeft onlangs verteld wat toch gebeurd moet zijn. Hè? Dus dat hij toch wel het niet overleeft. Maar dan is het afgerond. En dan moet je dat niet nog een keer geforceerd na gaan kouwen. Eventueel met een prequel of nog met een spin-off. Hè, wat ook vaak gebeurt, dat er één personage een eigen serie krijgt. Hè. Dat is met Breaking Bad gebeurd, hè, met die advocaat Better Call Saul. Nou, dat was wel geslaagd, omdat het een heel goed personage was. Maar meestal is het te geforceerd en zijn de schrijvers niet in staat om de sfeer van de serie naar een film over te brengen. Ja, ik kan me nog wel herinneren de serie Twin Peaks. Ja, en daarna kwam Firewalk with Me. Uitgefloten in Cannes, ik was erbij. Vreselijk. Ja, dat was ook gewoon geldzucht. Waarom Lynch dat gedaan heeft, dat... Maar goed. Maar er zijn ook speelfilms van een serie die wel goed gelukt zijn. Ja. Neem namelijk deze, The Fugitive. Ja. I came home, there was a man in my house. He had an artificial arm. Are you saying that I killed my wife? Are you saying that I crushed her skull? And that I shot her? Hele goede film, ja, Harrison zeker. Ford, Tommy Lee Jones. Ja. Onze Jeroen Krabbé zat er ook in. Zeker. Waarom werkte dit wel? Was dat omdat The Fugitive al veel eerder als serie werd uitgezonden en pas veel later een hele nieuwe film werd opgebouwd? Ja, ik denk dat het geval is, want het was een beetje weggezakt, hè, die serie. Zeker voor de jongere kijkers die naar deze film zijn gegaan. Dus ze konden eigenlijk helemaal van meet af aan beginnen. Dus het is een compacte versie van de serie. Er is ook geen vervolg van deze film gekomen. Dat was echt een afgerond verhaal en dat was goed gedaan. Het heeft natuurlijk met de kwaliteit van de scenaristen te maken. Die dus begrijpen van jongens, dit wordt van A naar B naar C verteld. En verder niet A1, B1, C2, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Geen zijpaden. En zijn er nou nog series waarvan jij hoopt dat er toch een keer een film komt waarvan je denkt, er mag een film van komen, maar dat moet het wel een hele goede film worden? Nou ja, The Wire is natuurlijk de beste serie aller tijden. Het is onlangs door de BBC via een enquête vastgesteld. Hè. De Sopranos deden niet mee, omdat het is 1999. Het ging vanaf 2000. Dus, maar dan hou ik ook weer mijn hart vast. He, wat kun je er nog mee doen? Gelukkig is er bijvoorbeeld van Fawlty Towers ook nooit een film gemaakt. He, dat was 2 keer 6 seizoenen en die wordt eindeloos herhaald. En elke keer is het leuk. Tenminste, ik vind het elke keer leuk om ernaar te kijken. Dus dat moet je niet gaan forceren door er een film van te maken. En zijn er nog Nederlandse series waarvan je denkt bij jezelf, ja, maar die verdienen toch wel een film omdat de karakters zo sterk zijn? Nou, oh ja, Mokko Mafia, hè, dat is toch een van onze betere series van de laatste jaren. Maar ja, na die ervaring met Penosa ben ik daar heel huiverig voor. Niet doen. Niet doen. Nou, de boodschap is helder. Anders moeten ze jou bellen. ik ben fan. Moet ik nou gaan of niet gaan naar The Many Saints of New Ark? Je moet gaan als je teleurgesteld wil worden. En je bent natuurlijk nieuwsgierig. Dat was ik ook. Ik was heel erg nieuwsgierig om dit te zien. Maar ja, het eindresultaat is niet denderend. Maar goed, je kan genieten van de jonge Gandolfini. Dat is dan weer als ik positief mag eindigen. En ja, zeker. En een beetje weer terug in die nostalgie. Ja. Die prachtige serie The Sopranos. Abzacht over het filmen van televisieseries, het maken van prequels en sequels. Dit naar aanleiding van de film The Many Saints of New York. De prequel van de serie The Sopranos. Die morgen in première gaat. Abzacht, dankjewel. Graag gedaan. Dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV. Op de radio gaan we nog heerlijk een half uurtje door met Kay en Van Jolen. Dus u weet waar u moet zijn. Jazeker, naar uw radiotoestel. Tot daar. Eén uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers. Denk gooit met modder naar Denk. Oftewel, de Haagse fractie beschuldigt de landelijke fractie van afluisterpraktijken. Wat daarvan te denken, dat hoor je zo meteen door van onze politieke wonderkinderen Kay en Van Jolen in de Nieuws BV. Nu eerst, Google moet de EU een miljardenboete betalen wegens machtsmisbruik. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Michel Koenen. Google heeft de rechtszaak tegen een Europese miljardenboete verloren. 4 jaar geleden werd het bedrijf door de Europese Commissie veroordeeld tot een boete van bijna 2,5 miljard euro. Volgens Brussel heeft Google zijn eigen prijsvergelijker Google Shopping voorgetrokken in de zoekresultaten. Contact nu met correspondent Sander van Hoorn. Ja, die commissie heeft vandaag dus gelijk gekregen. Is de champagne al ontkurkt in Brussel? Nou, niet dat ik weet, maar ik denk dat het toch wel eventjes bij is stilgestaan. Want juist op het moment dat die uitspraak binnenkwam, zat de Europese Commissie te vergaderen, alle commissarissen bij elkaar. Dat moment, dat is al eens een keer eerder geweest, toen de Europese Commissie deksel op de neus kreeg. Dat was een zaak tegen Apple die ze toen verloren. Ja, en dit keer hebben ze dus gewonnen. En ik denk toch wel dat daar eventjes instemmend geknikt is. En later was de boodschap wat onderkoelder, officieel tijdens een persconferentie. Het was een duidelijke boodschap die vandaag gegeven is, dat wat Google doet onwettig is. Ja, maar een hoger beroep is ook nu weer mogelijk, toch? Dus die champagne die kan wel koud staan. Zeker, ik ga er maar vanuit dat Google dat gaat doen. En dat kan weer heel erg lang duren. Maar intussen is er wel meer duidelijkheid natuurlijk. Dat er een lijn is ingeslagen door de Europese Commissie, door Eurocommissaris Margrethe Vestager, die in elk geval vandaag niet is afgewezen. En dus zullen andere techbedrijven denken van ja, misschien toch maar het zekere voor het onzekere nemen. Je kunt inderdaad zo'n hoger beroep afwachten, maar waarom het risico nemen? En datzelfde dat geldt natuurlijk ook voor Google, want nu gaat het over die advertenties, de Google Market. Maar ja, ze doen hetzelfde natuurlijk met hotels, met vliegreizen en dergelijke. Dus ja, ze zullen toch ook wel een keertje kijken of ze dat misschien niet ook aan moeten pakken. Ja, want dit helpt dus in ieder geval om afspraken te maken met die grote internetbedrijven. Het speelt al een tijdje, wat je inderdaad zei. Slaagt de Europese Commissie er nou ook in om die macht van bedrijven als Google en Facebook zo echt in te perken? Want dat willen ze natuurlijk wel. Ja, we zullen het woord nog één keer noemen, dat hoge beroep. Dat zullen ze moeten afwachten. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen, hoor. Op dit moment wordt er door de lidstaten en door het Europese parlement gepraat over nieuwe wetgeving. Juist ook weer gericht op transparantie, op het doorbreken van de macht van die techgiganten, op het houden van keuzevrijheid voor consumenten. Ja, en daar liggen parlement en de lidstaten behoorlijk op één lijn. Dat lijkt allemaal redelijk snel te gaan. En dat zal nog weer een extra middel zijn in handen van de Europese Commissie om dit soort bedrijven aan te pakken. Dus er speelt van alles tegelijkertijd. En deze uitspraak van vandaag, hoewel er nog hoger beroep mogelijk is, heb ik het toch een keer extra gezegd, hoewel er nog hoger beroep mogelijk is, zal toch een belangrijk signaal zijn. Ja, de eerste slag gewonnen. Dus Sander van Hoorn, dankjewel. De GGD in Utrecht kan al heel snel beginnen met de boosterprik. Ouderen die mobiel zijn zouden morgen al naar de priklocatie kunnen komen, zegt de GGD. Nou, wij staan in principe al goed klaar voor die boosterprik. We zijn al een tijdje bezig met die voorbereidingen. Kijken naar welke locaties hebben we daarvoor nodig. Welk personeel hebben we daarvoor nodig. En is alles facilitair op orde om de groep die eraan komt goed te kunnen ontvangen. Als nu gezegd wordt begin morgen, kan dat dan? Ja, hier in regio Utrecht kunnen we in principe morgen daarmee beginnen. Demissionair minister De Jonge wil volgende maand beginnen met die boostervaccinaties. Maar experts dringen aan op haast. Of De Jonge vasthoudt aan zijn plan, dat is nog niet bekend. De GGD's wachten op toestemming van het ministerie om dus met die boosterprikken te beginnen. En voor de tweede dag op rij is het erg druk bij teststraten van de GGD in Brabant. Volgens de regionale omroep krijgen inwoners van onder meer Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg de melding dat er geen testplaats beschikbaar is. De GGD Brabant Zuidoost is al per direct gestopt met testen zonder afspraak. Dat is allemaal vanwege de drukte. En ook gisteren was het al druk bij de teststraten. Jos B. blijft bij zijn verhaal dat hij Nicky Verstappen niet om het leven heeft gebracht. Vandaag is de eerste dag van het hoge beroep. En B. houdt vol dat het jongetje al was overleden toen hij hem vond op de Brunsumer Heide. Alleen verslaggever Bas Dingemansen. Hij zegt, ik heb er echt niks mee van doen. En vandaag is hij zelfs op de grond gaan liggen om te laten zien hoe Nicky Verstappen zou hebben gelegen toen hij hem vond. Dat een heel opvallend moment eigenlijk. Hij stond gewoon op, is gaan liggen. Iedereen keek ook wel een beetje verbaasd. Maar dat is een beetje de sfeer van vandaag. Jos B. werd eerder bij de rechtbank veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Vanmiddag dan komt ook de vader van Nicky Verstappen nog aan het woord. Dat is voor het eerst in het proces. Na Pfizer en BioNTech vraagt nu ook Moderna toestemming voor gebruik van zijn coronavaccin voor kinderen van 6 tot 11. Het antwoord van toezichthouder EMA komt waarschijnlijk in januari. Pfizer en BioNTech horen waarschijnlijk volgende maand al iets. In België krijgen 400.000 mensen die zijn geprikt met het Janssen-vaccin een boosterprik met Pfizer of Moderna. Dat was ook het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Van Janssen was maar één vaccinatie nodig, maar nu blijkt dat de bescherming van het vaccin snel afneemt. Twee echtparen zijn elk rond de €300.000 kwijtgeraakt door oplichters. Een stel uit Wageningen werd opgelicht door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Op afstand keek hij mee op de computer en plunderde zo de bankrekening. De dader is opgepakt. Een echtpaar uit de omgeving van Breda raakte het geld kwijt toen oplichters een nieuwe bankpas voor hen aanvroegen en die na de bezorging uit de brievenbus visten. Het NOS-journaal. De noodopvang voor Afghaanse evacuees in Heumensoord bij Nijmegen moet snel dicht. Dat schrijven het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman aan het demissionaire kabinet. Die hebben er een bezoek gebracht en vinden de opvang niet geschikt om mensen voor lange tijd onder te brengen. Wat wij hebben aangetroffen is eigenlijk een net iets meer dan tentenkamp. Gebrek aan privacy, gebrek aan natuurlijk heel veel wat het leven leefbaar maakt. Dat leidt tot stress, slapeloosheid en los van dat alles is deze locatie ook in winterse omstandigheden natuurlijk nog veel minder herbergzaam dan die in de zomer geweest zou zijn. De noodopvang in Heumensoord zou op 1 januari weer dicht moeten, maar omdat er zo'n tekort is aan asielplekken gaat dat mogelijk niet lukken. Israël heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de vaccinatiecampagne. Er zijn daar inmiddels 4 miljoen boosterprikken gezet, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Contact met correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ja, wat betekenen die boostershots nu voor de coronasituatie in Israël? Nou, daar gaat het behoorlijk goed mee met die coronasituatie. Eigenlijk alle seinen staan intussen weer op groen. En dat wordt zeker ook wel toegeschreven aan het zetten van die boosters. Een paar maanden geleden waren hier nog 11.000 nieuwe besmettingen per dag. Dat zijn er intussen ongeveer 500. En in de tussentijd kregen dus inderdaad 4 miljoen mensen een derde prik. Mensen van alle leeftijden. Dus wat dat betreft loopt Israël een stuk voor op Europese landen, waaronder Nederland. Maar er moet wel bij gezegd worden, Israël was ook eerder bij met die eerste prikken voor de meeste mensen. Nu dus die derde prik voor 4 miljoen mensen. En daarmee zegt de regering eigenlijk, is er een einde gekomen aan de vierde golf. Corona is nog niet helemaal verslagen, daar moeten we natuurlijk zeer voorzichtig mee zijn. Maar het gaat weer een stuk beter dan een paar maanden geleden. Ja, Israël laat ook alweer toeristen toe, hè? Komen er ook versoepelingen voor de Israëliërs zelf aan? Ja, die zijn gisteren aangekondigd ook. Daar moet ik bij zeggen, er zijn al een hoop versoepelingen hier al heel lang van kracht. Bijvoorbeeld er is hier geen avondklok afgelopen maanden geweest of een lockdown of beperkingen van de horeca. Maar nu dus nog verdere versoepelingen. Geen maximum meer voor buitenbijeenkomsten. Die mochten maximaal met 5000 bezoekers. Grote bijeenkomsten, ja, nu is daar geen limiet meer voor. En op minder plekken hoef je voortaan je groene pas te laten zien. Zeg maar de QR-code waarmee je bewijst dat je of gevaccineerd bent of recent getest. Dus dat gaat er ook af op sommige plekken. Andere maatregelen blijven wel van kracht. Bijvoorbeeld nog het mondkapje dat hier nog verplicht is in het openbaar vervoer. Officieel ook in winkels. Daar houdt niet iedereen zich aan, moet ik erbij zeggen. Maar dat moet dus nog wel. Ja, inderdaad. Ja. En ongevaccineerden die kunnen dus ook nog gewoon meer dingen doen. Nu die groene pas dus een beetje weggaat, ook wat je zei. Ja, die groene pas gaat niet helemaal weg, hoor. Maar voor sommige plekken wel. Bijvoorbeeld religieuze en sportbijeenkomsten buiten. Daar hoeft het voorlopig niet meer. Als dat niet meer dan 1000 bezoekers zijn. Op veel andere plekken is die groene pas nog wel nodig. En dat betekent dat ongevaccineerden zich zullen moeten laten blijven testen als ze naar die plekken toe willen. En in Israël geldt dat niet alleen mensen die zich helemaal niet laten vaccineren, maar ook mensen die die derde booster niet nemen. En dat zijn er nu zo'n 1,1 miljoen die dat nog niet gedaan hebben. En als je dat niet doet, 6 maanden na de tweede prik, dan geldt je ook niet langer als gevaccineerd. En heb je dus ook geen groene pas. Ja, het is hetzelfde wat ze inderdaad ook doen bij de toeristen. Hè? Daar gelden diezelfde regels voor. Ja, klopt. Als ik daar nog iets over mag zeggen, want daar is ook wel een klein nieuwtje over. Want voor bepaalde groepsreizen heeft Israël nu afgekondigd dat je daar met 2 prikken als toerist naar binnen mag komen. Dus niet voor alle toeristen, maar als je op een bepaalde manier een groepsreis boekt, dan zijn 2 prikken genoeg. Dus een kleine opening daar geboden. Goed nieuws dus voor vakantiegangers. Correspondent Ties Brok vanuit Israël, dankjewel. Tientallen speelgoedwinkels door het hele land hebben de beveiliging flink opgeschroefd. Aanleiding is een nieuwe set Pokémon-kaarten die vrijdag uitkomt. Enorm populair. Verschillende winkels hebben al te maken gehad met inbraken of overvallen. En daarom nemen de eigenaren maatregelen. Laserstralen aan de ramen, bewegingssensoren, beveiligde deuren, beveiligde ramen en een paar grote honden. Ja, dat moet indruk maken, want zeldzame Pokémon-kaarten zijn soms 100.000 euro's waard. Alle kaarten boven een bepaalde waarde hebben we foto's van. Als klanten ze willen kopen, dan is het op foto. Als ze dan echt interesse hebben, dan gaan we de kaarten halen uit de kluis. Dan kunnen we zo ter plaatse afspreken. Ook zijn er winkels die vanwege de enorme populariteit zelfs helemaal zijn gestopt met de verkoop. Het is 10 minuten over 1, het weer nog. Bewolkt maar droog, alleen op de Wadden valt soms wat motregen. Met name in Limburg en Brabant schijnt de zon volop. Het is 9 tot 12 graden. Morgen bijna overal bewolkt en soms wat motregen. In het zuiden blijft het helder en droog. En ook morgen dan weer een graad of 11. Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden, maar er is één uitzondering. Want in het zuiden van het land is de A76 dicht. Dat is van Geleen naar Keulen in Duitsland. De weg is dicht tussen Heerlen en de Duitse grens. Het komt allemaal door een ongeluk in Duitsland bij Aken op de A4. Het is een ernstig ongeluk en het gaat nog een paar uur duren voor de weg daar wordt vrijgegeven. Dat geeft de zusterclub aan in Duitsland. Hoe lang het gaat duren voor de A76 vrij is, is nog niet bekend. Richting Duitsland kun je dus het beste de grensovergang bij Venlo nemen. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. En nogmaals, goedemiddag. Ja, Roelof de Vries, zo meteen natuurlijk BVSC. Maar wij hebben net in het vorige uur echt innig meegeleefd met Jeffrey Herlings. Ja, en nu zitten we in het oog van de storm, zeg maar. Ja, of in het interbellum. Even rustig. Manches. Ja, straks gaat hij weer racen, Jeffrey Herlings. Iets na 3 volgens mij. En wij spreken handvalloos en natuurlijk ook over ja, wat zijn er de scenario's, wat zijn de kansen, waarom is dit eigenlijk op een gekke woensdagmiddag? En waarom is hij zo goed? En waarom is hij zo goed? Toch? Ja, dat gaan we voor jou dan vragen. Ja, heel graag, heel graag. Ik weet het wel ongeveer. Maar in ieder geval, is dat alles wat jullie doen? Of heb je nog veel meer op je manche? Nog veel meer, zeker. Te beginnen met Assen. Daar willen ze nu ook een Formule 1 Grand Prix. Eerst was het of Zandvoort of Assen. Nu zegt Assen, ja, 2 kan ook wel prima. Hoe reëel is dat? Gaan vragen aan Allard Kalf. Kijk aan, dat allemaal in BVSC. Nu eerst. Oh, Den Haag. Action, action, action. Dat was de boodschap van Mark Rutte voor het klimaat. Maar dat kunnen we ook toepassen op de heren die altijd in actie komen zodra het woensdag is. De heer Peter K. en de heer Francisco van Jolen. Welkom, want er gebeurt natuurlijk weer van alles in Den Haag. Zoals de zoveelste bonje binnen Denk. Want Peter, de beoogd lijsttrekker van de Haagse Denklijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, Abdul Harioli, bracht gisteren een statement uit waarin hij zegt te zijn afgeluisterd door de partij. Dus de partijtop van Denk ontkent dit en zegt: we hebben niet afgeluisterd, maar er was een klokkenluider. En die heeft de Denk-partijtop geïnformeerd dat Harioli racistische uitspraken zou hebben gedaan. Ja. Kay, wat is er nou precies aan de hand? Nou, we hebben nog even met het partijbestuur gebeld. En die zeggen: hij is afgeluisterd, maar dat is door niet door een medewerker gebeurd, maar door iemand die hem had betrapt op die racistische uitspraken. Die heeft het doorgespeeld aan Asserkan, het bandje. Nou, toen hebben ze gezegd: oké, kun je dat even terugnemen, die uitspraken? Die lijsttrekker van, of die beoogd lijsttrekker van Den Haag. Zeg nog een keer zijn naam. Harioli. Ja, die moest dat dus intrekken dan, maar dat weigerde die. En heeft erop ook het social media account van Den Haag gekaapt. En het ultimatum van Asserkan genegeerd. Dat was gisteren om 6:00. De partij schorste hem erop en hij heeft toen die verklaring naar buiten gebracht via het social account. Maar hij heeft racistische uitspraken gedaan. Tenminste, dat zegt de klokluider, ja. Of dat staat dan op een bandje. Weten wij wat voor uitspraken hij gedaan heeft? Nee, dat is onbekend. Daar doet het partijbestuur ook geen mededelingen over. En hij zelf is onbereikbaar voor commentaar. Dus hij reageert helemaal niet. En nu heeft hij dus wel het social media account van Denk Den Haag gekaapt. Mag dat zomaar? Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar ik weet niet of ze het alweer terug hebben, hoor. Ik bedoel, het is... Hij heeft dat gebruikt om zijn eigen verklaring naar buiten te brengen. Maar één grote chaos weer bedenkt. Dat kennen we wel van eerdere periodes, toch? Ja, en Asserkan zegt dus het een en Harioli zegt dus het ander. Ja. Weten wij nu al wie de waarheid eigenlijk spreekt? Nou nee, het is even verklaren. Wacht op een verklaring van deze Harioli. Maar Asserkan of het partijbestuur zegt dit. Dus hij heeft racistische uitspraken gedaan. En daardoor konden we niet met hem verder. Ja, en Francisco, je hoort het, een klokkenluider. Hoe kijk jij naar dit verhaal? Vind je het allemaal geloofwaardig klinken? Nou, het is een beetje moeilijk te achterhalen, omdat het dan natuurlijk Denk toch wel een beetje een gesloten partij is. Toch een soort denktank. En die, haha. Ik wist dat ik hem niet moest maken, sorry. Altijd proberen. Ja, altijd proberen. En in het kader van denktank, niet geschoten, altijd mis. Is. Ja, oké. Maar dus die... Het zijn twee rare verhalen. Want die man die zegt niet alleen dat iedereen is afgeluisterd. Hè? Dus ook familie en gesprekken en zo. Dus er zou één grote afluisteroperatie gaande zijn... waarbij Denk zou beschikken over professionele afluisterapparatuur. Dus ja, hier heb je al een soort MI6-achtige operatie... James Bond-achtige tafereelen binnen Denk. En dat lijkt me eerlijk gezegd wel wat sterk. Ik moet zeggen dat Denk wel daar graag natuurlijk mee... dat imago wel graag heeft van de jongeren. Ze gaan ook graag op de foto als soort geheimagenten. Dus dat komt ze niet slecht uit. En ik vind het raar, wat er een beetje raar aan is... er wordt niet gezegd dat wat die man gezegd heeft... maar er wordt wel gezegd dat hij er zijn excuses voor moet aanbieden. Ja, dat is toch een beetje raar. Ja, jij zegt vanuit ze moeten anders MI6-achtige praktijken erop nahouden. Maar Peter, jullie hebben toch deze praktijken eerder ervaren met Denk. De politieke redactie, jij en de politieke redactie hebben een paar jaar geleden ook iets qua afluistering meegemaakt, toch? Hoe zat dat ook weer? Wij hadden toen onthuld dat ze in de verkiezingscampagne had Asserkan bedacht om een nep-pose te maken van de PVV, waarop Wilders dan zei: na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. Nou, dat hadden ze online geplaatst, eventjes. En toen uiteindelijk bedacht, misschien toch niet zo handig... om dat nepverhaal naar buiten te brengen. Maar het stond helemaal klaar. Het was zelfs even online. Nou, dat hadden wij onthuld. En daarop gingen zij proberen ons eigenlijk zwart te maken. En daarbij hebben ze ook een medewerker van ons uitgenodigd... op het partijkantoor. En die werd daar volledig afgeluisterd, gefilmd... wat later gebruikt werd in een filmpje door Denk. Dus van afluisteren zijn ze absoluut niet dwars. Het partijkantoor van Denk in Rotterdam... Dat hangt vol opnameapparatuur. Vol met camera's en dingen. Nee, er werd gewoon een filmpje van gemaakt. Nou, prachtig geregeld. Het deed mij een beetje denken aan de Soprano's. Ja, dus ja, voor jou kwam het niet als beschuldiging, maar als nieuw. Maar eerlijk is eerlijk, jullie hebben toen ook... een gesprek met Farid Asserkan opgenomen, toch? Ja, dat klopt. Kijk, we hadden een bron... en die had ons het verhaal verteld dat ze die campagne hadden gemaakt. Die had ik zelf meegewerkt om dat te ontwerpen. Nou, die man vertelde ons daarover. Maar dat was ook weer bij Assekant bekend geworden. En die zei toen van, weet je wat, we gaan die jongens uitspraken ontlokken en dat gaan we opnemen. En toen hebben mijn kameraden, David en Hans, die daarmee bezig waren, die hebben toen bedacht, oké, dan gaan wij ook alles opnemen. Nou, dat hebben ze gedaan, dus ze hebben ook een bandje mee laten lopen toen. En toen alles werd ontkend door Assekant. Toen hebben we noodgedwongen dat bandje gebruikt. Wat we natuurlijk veel liever niet hadden gedaan. Dat is toen gebruikt. Het is voor de rechter geweest. En uiteindelijk hebben wij gelijk gekregen. Want het was verantwoord om dat te gebruiken. Ik moet wel zeggen dat het plot van de gemiddelde spionage veel makkelijker te volgen is dan dit verhaal. Ik kon niet volgen. Ik wil het nog een keer vertellen. Leg het nog eens even uit. Hoe ik kon het wel vroegen. Maar ik kon het zeker volgen. Maar dat is natuurlijk van langer geleden, een aantal jaar geleden. Wij moeten vooral vooruitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen die er aankomen. Aanstaande maart. Wat betekent dit voor Denk in Den Haag? Nou ja, Den Haag was hun hoofdprijs eigenlijk die ze zouden moeten gaan binnenhalen. Omdat Denk zelf is natuurlijk geen islamitische partij, maar is wel populair onder een groot deel van de moslimbewoners. In Den Haag. En zij rekenden op 5 zetels. Ook omdat de andere islamitische partijen, ik zeg nu andere, maar is dus NIDA en de islamdemocraten. NIDA heeft zichzelf opgegeven, of in ieder geval doet niet meer mee de verkiezingen. De islamdemocraten zijn opgegaan in Denk. Dus ja, zij dachten oké, straks ligt de winst voor ons voor het oprapen. En dat is de vraag of dat nog gaat gebeuren als er weer zo'n rel zijn. Ik moet er wel even wel op wezen. Bij Denk, ze hebben natuurlijk eerder een grote rel gehad. Die grote ruzie met Öztürk, een van de oprichters. Toen dachten wij ook hier wel een beetje, nou, het is misschien wel afgelopen met ze. En daar zijn ze eigenlijk vrij redelijk vlekkeloos doorheen gekomen. Ja, maar het grappige is wel dat ze iedere keer zeggen, oké, we zijn nu gewoon een gevestigde partij. Het was nodig in het begin om ons eventjes te manifesteren. En veel te hard erin gegaan. Want ze gingen ook natuurlijk de beuk erin tegen andere Kamerleden. Alles. Het is gewoon een filmpjes maken. Een straatvechterspartij. Straatvechterspartij inderdaad. Als ik kan, is natuurlijk ook een beetje straatvechter. Ja, ja. Dat is aan de ene kant ook leuk. Want hij is in het debat is hij hartstikke goed. En het is een heel intelligente vent. Maar het blijft wel een straatvechter. En dat blijft daar maar gebeuren. En iedere keer weer de belofte van, nee, nu gaan we het netjes doen. En het lukt steeds weer niet. Goed, we gaan het blijven volgen. Dan even naar iets anders. Gisteren werd duidelijk dat Limburg tegen code zwart aan zit. De ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en thuiszorg kunnen de grote aanwas van coronapatiënten niet meer aan. En de besmettingscijfers zijn daar ook ongekend hoog. Gisteren werd Hugo de Jonge naar de Kamer gehaald om tijdens het vraaguur antwoord te geven op het feit waarom er mensen waren die geen afspraak konden maken om te testen, omdat het zo druk is. Baalde Hugo de Jonge ervan dat hij daarvoor naar de Kamer werd gehaald? Nou, Hugo de Jonge belt altijd als hij naar de Kamer wordt gehaald. Is ook de minister in Europa die het vaakst naar de Kamer is gehaald van alle ministers in Europa. Dus hij gaat er nooit met plezier naartoe. En hij heeft ook het idee dat de zaken uit het spoor lopen, omdat er gewoon een aantal dingen tegelijk gebeuren die niet te voorzien waren. Nou, dat is zijn uitleg ongeveer. Maar die niet te voorzien waren, maar de Kamer heeft daar vragen over. Dan is het toch logisch dat de minister naar de Kamer wordt gehaald om te kijken waar de schoen knelt. Zeker de schoen van Hugo. Maar hij geeft er wel netjes antwoord op. En het is ook wel op zich begrijpelijk dat het op dat moment moet gebeuren. Dus hij werd 1,5 uur aan de tand gevoeld ongeveer. Dus. En daarna nog door de pers uitgebreid. Ja, natuurlijk weet hij dat moet doen. Ja, Francisco, vorige week zei jij hier nog van, het is logisch dat je fouten maakt in zo'n pandemie. Denk je dat nog steeds als het gaat over Hugo de Jonge? Het is hartstikke logisch dat je fouten maakt. Sterker nog, het is vrijwel onmogelijk om geen fouten te maken. Maar wat hier, Hugo de Jonge heeft wel een specialiteit. En die is een beetje verontrustend. Namelijk, het is wel verontrustend als je iedere keer dezelfde fouten maakt. En dat begint nu wel een beetje op te treden, toch? Dat een heleboel mensen hebben ook het gevoel alsof we 2020 aan het herbeleven zijn. Dat er het gebrek aan testcapaciteit. We krijgen carnaval, mensen gaan dat weer doen. Nou, het was eerder niet zo'n goed idee, is dat nu wel zo'n goed idee? Dus de vraag of de wintersport wel door kan gaan, ja of nee. Of er nieuwe lockdowns komen. En dat heeft wel tot te maken met dat er een beleid is gevoerd. Wat voorspeld werd, als je de boel open gaat gooien, als je de maatregelen af gaat schaffen, dan ga je dit krijgen. Nou ja, dat gebeurt dus. En daar is hij dus niet op voorbereid. En dat is raar, want hij is er dus aan alle kanten voor gewaarschuwd. En ik verbaas me er iedere keer over. Ja, maar daar mis je het bootje net. Ik heb er toevallig een beetje onderzoek naar gedaan de afgelopen 1,5 jaar. En dat vervat in een boek wat onlangs gepubliceerd is. Code Rood. Noem de titel nog even. Maar het is zo dat je ziet voortdurend dat er allerlei belangen spelen en dat daardoor veel te laat wordt ingegrepen. Bijvoorbeeld de Gezondheidsraad is een instituut in Nederland dat vrij zorgvuldig wordt gevolgd. Voortdurend komen die met adviezen, bijvoorbeeld over de vaccins ook al, Andere landen zijn wel aan het vaccineren. Maar wij moeten dan een eigen advies hebben van de Gezondheidsraad bij welke groepen we moeten beginnen. En daardoor beginnen we alweer 1,5 maand later dan nodig. Nu was het ook zo dat de Gezondheidsraad 2 november een advies gaf over de boosterprik bijvoorbeeld. Ja. Nou, 2 november is vrij kort geleden. In Frankrijk waren ze op 1 september al begonnen met boosterprikken. Maar je kan ook verzinnen dat... In Israël waren ze nog veel eerder. Je kan ook ik keek gisteren naar Nieuwsuur en de ziekenhuizen zeggen... ja, wij kunnen gewoon nu ook al beginnen met de boosterprik. Waarom nu gewoon wachten tot december? 2 november is al ruim een week geleden ongeveer. Waarom kan dat programma niet eerder uitgerold worden? Waar wacht Hugo de Jonge op? Nou ja, wat het ministerie zegt is... ja, we moeten dat goed georganiseerd doen. En we kunnen dat pas doen als iedereen daarvoor klaarstaat. Weet je wanneer namen zij de datum 1 december voorlopig. Dat is hun uitleg. Weet je wanneer ze dat ook zeiden? In januari 2020, toen het vaccin op de markt kwam. En die had gezegd dat ze in december al zouden kunnen gaan proberen. En dat ging toch niet door. Moesten we wachten tot maart. Want als we gingen vaccineren, moest het wel goed gebeuren, was toen het excuus. Precies hetzelfde verhaal. Iedere keer dezelfde excuses. Iedere keer, het lijkt wel alsof ze niet verder dan een dag vooruit kijken daar. Alsof ze niet van tevoren verzinnen wat zou er kunnen gebeuren. Ja, en dat is ook precies wat bijvoorbeeld Feike Siebesma, die heeft lang meegelopen daar bij VWS, weet je wel. Die was de gezant die daar het testbeleid moest gaan organiseren. En ook met het vaccineren werd belast. En ja, die was gewend in het bedrijfsleven... maak je een aantal scenario's van wat er gebeurt. Dus je hebt scenario 1 positief en je hebt scenario 5 negatief. En daartussen heb je allemaal lijnen lopen. En bij het vaccineren gebeurde dat bijvoorbeeld helemaal niet. Ik bedoel, er was vol ingezet op AstraZeneca. Dat bleek de eerste te worden. Uiteindelijk werd het Pfizer. Moest veel koeler bewaard worden... Maar Siebesma, die trok dat niet meer. Die is toen gestopt. Die is in september gestopt. Hetzelfde is gebeurd met de WNR. Die hebben in september een vijf. Maar dan kan je toch leren van je fouten. De WNR heeft 5 scenario's gegeven, waarvan de 4 vond Den Haag te negatief. Ja. Ja, nou, dat is waar we in zitten. En dat is waar het om gaat. Zij wilden Hugo de Jonge en zijn... Ze gaan vandaag weer overleggen. Morgen komt het OMT weer bij elkaar. Dan hebben we vrijdag het kabinetsberaad. Daarna is er vrijdagavond om 7:00 een persconferentie. En dan hebben we weer nieuwe informatie. En volgende week woensdag zitten jullie hier weer. En waarschijnlijk met dezelfde vragen. Waarom zijn we nog niet verder gekomen? Dankjewel, Kay en Van Jolen. Dit was de Nieuwsbv. BNN VARA. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/corona-toegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philip Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katernen, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen?